Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Tak przedstawiają się fragmenty koncertów norweskiego zespołu Jaga Jazzist, który w 2012 roku był w trasie promującej album One Arm Bandit. 9-osobowy skład grał wspólnie z Britain Symphonia, a fragmenty, które Państwo usłyszeli, pochodzą z koncertów zarejestrowanych w Oslo i Londynie. Anagram Margana. A w nim fragmenty kolejnych koncertów z nu jazzowym zespołem, jakim na pierwszych dwóch albumach z początku XXI wieku był zespół Skalpel. Kilkanaście lat później, po wydaniu tych pierwszych dwóch płyt, doszło do przepisania mowej muzyki na partyturę. Dzięki temu muzykę mogli zagrać muzycy z Poznania pod kierownictwem Patryka Piłasiewicza. Uczestniczyłem zarówno w samych próbach, jak i na koncercie, bo przypomnę, że nagrywałem reportaż poświęcony całemu procesowi przepisywania, no a potem grania wspólnie z Big Bandem. Przed nami w każdym razie cztery utwory, które ukazały się na płycie w 2018 roku. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Wysłuchaliśmy czterech nagrań Skalpela wydanych na epce Skalpel Big Band. Były to Confusion, Sunset, Flying Officer i Sculpture. A przed nami, trzymając się już jazzowych smaków, pomysłodawca tego gatunku, Boogie Weseltoft wraz ze swoim zespołem. We'll be right back. programie trzecim Bugge Wesseltoft i jego koncertowe oblicze tworzone wspólnie z nudżowym zespołem. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i już teraz serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Anagramu, które rozpocznie się kilka minut po północy z piątku na sobotę. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.